کگم پو گم خطر وی جانا نک شهید شوی هغا بس خبر زر وی جانا نک شهید شوی هغا بس خبر زر وی دا غم سلی بلجی زر غم سلی بلجی پر ما خوب محشر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی داستا فراقت کی بجوتری نا ملنگ شی داستا فراقت کی بجوتری نا ملنگ شی حامد بدر پدر اوزار حامد بدر پدر او قربان خوری پسر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی دا غم سلی بلجی زر دا غم سلی بلجی پر ما خوب محشر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی دا غم سلی بلجی زر دا غم سلی بلجی پر ما خوب محشر وی جانا نک شهید وی هغا بس خبر زر وی